Solsorten synger fra skorstenens top imod den tomme sky. Endnu en dejlig dag, der vokser på ny. Men solen står op og sender sommerhilsner over land og by. Jeg spiser mad, klipper hæk og får også luet ukrudt ud. Nabokonen hænger sit vasketøj op, og russerne har en kosmonaut, der cirkler rundt de næste dag. Over i Asien raser en krig, i Mellemøsten ventes et snarligt forlig. Mens jeg tager min guitar frem og skriver en sang om kærlighed. Solsorten synger fra skorstenens top imod den brugte sky. Dejlig dag er forbi, men solen går ned og rødmer blodfærdigt over land og by. Skyggerne bliver lange og mørket tager til, sænker sig over en halv verdensdel. Mens jeg tager min guitar frem og synger en sang om kærlighed.